بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim ya Abdul Azim ibn Abdul Qawi أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى. الفكية باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة. الإسلام يهدم أي يمسح ما قبله من الذنوب، في هذا فضل الإسلام. ما فضل كبوة يمتك ومسلم قال والحج والعمرة، كذلك حج بسبب يكفوت مذام يليبيت عفوا والهجرة لا هجرة، لكن هنا لا بد من استحاب التوبة إلي أسامهي ما ذنب يربيتك كتك حجاياك لازم أتوبي والله سبحانه وتعالى. كذلك هجرة نتونا بفاني هجرة أسامهي yale madhambi yaliyokuwa kuanzia kwa yeye ni Muislamu mpaka pale atakapofanya hijra, yale madhambi Allah Subhanahu wa ta'ala humsamehe. Lakini hapa pia kuna ishtirat at-tauba, tubie kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na hii ni fadhila kubwa sana kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yawezekana mtu akaishi umri wake wote katika kufra na maasi na fisq, pengine afikie miaka 80, fayamunnu Allah subhanahu wa ta'ala alayhi bitawba wal islam, Allah ampe neema ya Uislamu, akislimu yale yote aliyofanya kule nyuma. Faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine asiishi baada ya hapo isipokuwa siku mbili tatu, akaondoka duniani akiwa msafi kabisa. Kwa dini ya Uislamu Allah kukupa ni neema kubwa sana. قال عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي حال حضور الموت. لحضوريه يبانا صحابة عمرو بن العاص alipofikiwa na mauti. Na huyu ni sahaba radhiyallahu anhu arda. Qala fabaka tawilan. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu alipofikiwa na mauti alilia sana kwa muda mrefu sana. Wa hawala wajhahu ila al-jidar, kisha akageuza uso wake upande wa ukuta, huku yotokwa na machozi radhiyallahu anhu arda. فجعل ابنه يقول يا أبتا يهدئه عم تليز باباك أي بابا يانغو أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا يه هكوكبشرية يمتون سلم جنب كذا ناك كبشرية جنب كذا أم تليزا كوكو كوني خيري حتى وكيوندوك دنياني يمتون سلم أم كبشرية مامبو مكوبة ناويني صحابة يمتون سلم. قال فأقبل بوجهه عمرو بن العاص أكوائلكي كوسواك كوامي وجوز وكتاني أكوائلكي فقال كشاك وانبيه لأنه محل الشاهد حديث كتاجك كتاب الإيمان إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن أفضل ما نعد أي إن أفضل ما نستعد به للقاء الله ينبوبور كبيسا أمبالو تجيا لا نالو كتك كبتانا ملويت الله سبحانه وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي هذا فضل التوحيد هابا كنا فضل كوب يتوحيد أمبا مرنين يكون بشانا جنبو التوحيد نو مهم واكي كذلك كنا فضل يا الشهادتين فضل يا كتمك شهادة زنبيدي لأنها الأساس صاب شهادا ليمسينجي وعمل زوتي بمعنى mtu aweza kufanya amali nyingi njema ikiwa hakutamka shahada na kuwa muislamu haitamfaa chochote. Kwa kibora wa kile ambacho mja ajiandaa nacho kukutana na Mola wake ni shahada. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Natakhidhuhu dhukhran أو عدة للمعاد نيو كيلي أمباتو متو كيشكولية يكاون ديو زاد يسفرياك الليف كنا كتاننا الله سبحانه وتعالى. ثم قال رضي الله عنه إني كنت على أطباق ثلاث أي على أحوال ثلاث mimi nilikuwa katika hali tatu katika maisha yangu nimepitia katika maisha yangu hali tatu kisha tazieleza radhiallahu anhu arda hali moja baada nyingine. Qala laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillah sallallahu alayhi wasallam minni. هذه المرحلة الأولى مرحلة الجاهلية إنه مرحلة كوانزا كتك من شاك مرحلة وكتوى جاهلية نتوم صلى الله عليه وسلم ألي بتمليز وأكوى أدن غنيوات كتك وإسلام عمرو بن العاص أسيما نجي كمبوكا حكونا أنتو ألي يكوى أكيم شكيا نتوم صلى الله عليه وسلم كما مني badieni katika wale waliotumwa Habasha kwenda kumtia maneno Najashi ili awaregeshe masahaba Makka wakaadhibiwa. Asema nilikuwa hakuna mtu alikuwa akimchukia Mtume sallam kama mimi. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Na hakuna jambo ambalo lilikuwa lapendeza zaidi kwangu mimi kama mimi kumakinika kumpata Mtume Muhammad sallam ni muue niwe mimi ndio nitakayemua. Na hii inaonyesha ile chuki aliyokuwa nayo kabla ya kuingia katika Uislamu. Thumma qala falau muttu ala tilka alhal la kuntu min ahli an-nar. Yani ingekuwaje kama mimi roho yangu ingetolewa wakati ule? Ningekuwaje mimi kama ningekufa wakati ule nikiwa namchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikiwa katika kufra, katika jahiliya? Hali ingelikuwa nyingine. La kuntu min ahli an-nar, ningelikuwa hakika ni katika watu wa motoni, hili sina shaka. Kwa hivyo hii ni hali ya kwanza. Falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi, hadhihi al-marhala athaniya, marhalatu al-hidaya ila al-islam. Hii ni marhala ya pili pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomuongoza katika Uislamu akawa sasa ni Muislamu. Qala falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi ay hubbahu fi qalbi, alipojaalia Allah kuupenda Uislamu katika moyo wangu. Ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wadhālika ba'da al-hudaybiyyah, ba'da sulh al-hudaybiyyah, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya sulh al-hudaybiyyah akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu ibsut yaminaka falubayi'aka, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nyosha mkono wako wa kulia. Falubayi'aka ay ala ittiba'ika wa nusrati al-islam, nikupe bai'a na ahadi, kiapo cha utiifu kukufuata wewe na kuunusuru Uislamu, kuingia katika Uislamu. Fabasata yaminahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyosha mkono wake kumpa, sababu ndio mkono wa kulia ndio kuchukulia nao bai'a. Kanyosha mkono wake wa kulia. Qala faqabattu yadi ayd yumna, mimi nikazuia mkono wangu sikumpa mkono. Faqala malaka ya Amr, Mtume صلى الله عليه وسلم akaniuliza, una nini Amr, kitu gani cha kuzuia? Qala qultu aradtu an ashtarita, nataka kuweka sharti kabla sijakupa bai'a, kuna sharti nalo. Qala tashtaritu madha au tashtaritu bimadha, kuna jambo gani ambalo unataka kuliweka kuwa ni sharti? Qultu an yughfara li, kwa sharti nitakupa bai'a mimi nisamehe, kwa sababu amefanya mambo makubwa kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale alikuwa akiyafanya akikumbuka ni makubwa mno wakati wa jahiliya. Ya Rasulullah, nakupa bai'a lakini kwa sharti, Allah anisamehe yale niliyofanya kule nyuma. Qala amma alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu. Ye hujui ewe Amr, huna habari wewe ya kuwa Uislamu wafuta yale yote uliyofanya kabla ya kuingia katika Uislamu, wa msafi kabisa. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, tamsahu. Na hijra ni sababu ya kufuta mtu madhambi aliyoyafanya baina ya kuingia katika Uislamu kwake mpaka pale kufanya hijra, yale madhambi pale katikati Allah subhanahu wa ta'ala huyasamehe. Lakini kama tulivyotaja hapa, kuna sharti ya nini? At-tauba, lazima atubie. كذلك كتك حج وأن الحج يهدي ما كان قبله حج نسباب يمتك فتي ومذن بيوت أليو يفاني مبكى باريتك بيفاني حج وشرطي توبة أتبيك الله سبحانه وتعالى وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهكون أمت أمباي بعد يهابو أليكوا أبندز زايدي كونغميم نمبند زايدي كمناني نتوم صلى الله عليه وسلم نغلي الله لفنبلش لأن الإيمان لا يتم إلا بذلك إيمان haiwezi kukamilika mpaka uwe hivi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam umpende zaidi kuliko mtu yote kwa baada ya kuwa umpenda Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hupendwa kwa dhati yake katika wale unaowapenda kwa ajili ya Allah wa kwanza kabisa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo alivyo kila muislamu kwa ampenda mtume sallam kwa moyo wake kuliko baba yake kuliko mama yake kuliko chochote kile kuna sahaba alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam isoma hadithi akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam na kudhihirisha ile mahaba aliyokuwa nayo juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah sahaba mwambie ya rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi hakika wewe wapendeza zaidi katika moyo wangu hata kuliko nafsi yangu وانك لا احب الي من اهلي ومالي نغاليه مصحابه لكو كيمبند متوم سنه يا رسول الله وي وپندزا زايدي كوانغو ميمي kuliko hata watu wangu mke wangu watoto wangu familia yangu na mali yangu واحب الي من ولدي watoto wangu pia nakupenda zaidi kuliko watoto wangu وإني لا أكون في البيت فأذكرك صحابة وامبيه ميمي سنجيني وكان يماني نككمبوك يا رسول الله نككتاج يا رسول الله فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك سيوزي كسبيري مبكا نتوك يماني نيجي نكوامتو ونمنا النبو كبيندا ونمنا أنا بفريك كان متوم صلى الله عليه وسلم yani hii ndio daraja ambayo muislamu atakikana ampende mtume sallallahu alaihi wasallam angalia masahaba walivyokuwa kimpenda kikweli mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamwambia wa idha dhakartu mauti wa mautak araftu annaka idha dakhalta aljannata rufi'ta ma'a an-nabiyyin wa inni idha dakhaltu aljanna khashitu an la arak angalia mahaba nikikumbuka mauti yangu na mauti yako ya Rasulullah nakumbuka kuwa wewe utakapoingia peponi utakuwa pamoja na mitume daraja yako iko juu sana na mimi hata nikiingia peponi naogopa sitokuona tena Rasulullah itakuwaje bi maana hata katika starehe ya pepo miongoni mwa starehe ambazo atarajia Allah ampe angalau amuone mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii daraja ndio walifikia masahaba katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kimpenda kweli kweli falam yarudda alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shay'an mtume sallam akanyamaza akumjibu kitu hatta nazala jibril alayhi salam bi hadhihi al-aya mpaka jibril akashuka na aya wa man yuti' Allah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله يجعلنا معه في الجنة pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ndio likamtuliza moyo yule sahaba kuwa mwenye kumtii Allah na mtume wake atakuwa pamoja na mitume wa Allah na wa kweli na mashahidi na watu wema, atakuwa pamoja na wao. Kwa wataka kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man yuti'i Allah war rasula, mtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wala kuwa pamoja na mtume sallam si jambo ambalo mtu yualitamani tu bila ya kufanya amali, bila ya kumtii. Kuwa wewe wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima umtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumtii nini? Maana ya kumtii, kumtii ni kuwa kile anachokuamrisha ukafuata na kile alichokataza ukakomeka nacho. Si maana ya kumpenda mtume wa sallama kuzua katika dini ya Allah, sio maana yake. Jana mmeona nakala ndefu pale juu imeandikwa ni mwandishi wa habari sio wa channel gani, yani imeandikwa hivi ili ionekane ina uzito ile makala. Kwa nini mawahabi kisha kandika masalafi kitu kama hiyo hawasherehekei mazazi ya mtume wa sallam? Mkatarajia atalita sababu ambazo pengine labda huenda ikawa ni kweli, ingawa hakuna jipya. Sema kwa sababu washerehekea mazazi ya Muhammad Abdul Wahhab, ndio maana watakusherehekea mazazi ya mtume mwanzo mpaka mwisho na kada zungumzee. Ah, si sababu hiyo. Hata hatujui anzaliwa lini Muhammad Abdul Wahhab, anzaliwa siku gani, na hatujui. Na sisi tumchukulia kuwa ni mwanachuoni kama wanaovyoni wengine, na ikiwa ni kusherehekewa tungeanza kusherehekea masahaba Abu Bakar Siddiq, tukaekea maulidi yake Umar bin Khattab, tukaekea maulidi yake kiwali ndio alotangulia. Alafu pia Ibn Taymiyyah kwa mfano angekiwa maulidi yake tukasherehekea siku yake, Ibn Qayyim na wengineo katika ulama, mpaka mwaka mzima iwe twala biriani tu. Leo hapa kesho, kama vile nyinyi huwa kuna listi imewekwa ya kusherehekea maulidi, maulidi ya Kaloleni, maulidi ya majengo, si ya mtume, ya Kaloleni, maulidi ya majengo, maulidi ya Kibokoni, maulidi ya Nyali, maulidi sasa sijui kina Nyali nani hao na Kibokoni nani hao na Kaloleni nani. La, hatusherehekei kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza, ametukataza kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuiweka kuwa ni alama ya kumpenda. Na haya twayaona kwa masahaba. Amr ibn al-As anasema, wama kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakuwepo mtu yoyote ambaye apendeza zaidi kwangu mimi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Na imani haitimi mpaka iwe hivi. Ana wala ajalla fi aini minhu, ay a'zama fi aini minhu, hakuna aliyekuwa mtukufu zaidi katika macho yangu kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له, أي ما كنت أحدق فيه تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم, إلي كوسيوزي كمتزاما نمتو يانغو يبي متوم صلى الله عليه وسلم موجة نمنا لبيكوان كموشيم متوم صلى الله عليه وسلم. Bimaana masahaba hata walikuwa mtume sallam wakikutana naye huangalia chini namna walivyokuwa wakimheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Amr ibn al-As asema imefikia hadi mpaka alikuwa siwezi kumfungulia macho mtume sallam nikamtizama, wasema nikamkodolea macho siwezi. namna alivyokuwa akimheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akafikia kusema walau suiltu an asifahu ma ataqtu ima ataqtu dhalika, na lau kama ningeliambiwa sasa hivi ni msifu Mtume sallam alikuwa vipi sura yake, mtashindwa kumweleza alikuwa vipi Mtume sallam. Kwa nini? Lianni lam akun amla'u ainaya minhu, kwa sababu sikuwa nikijaza macho yangu kwa Mtume sallam, nilikuwa sikuwa nikimtizama hivi kwa namna nilivyokuwa nikimheshimu, naangalia chini. Kisha akasema walau muttu ala tilka alhali, lau kama ningelikufa katika hali hii, yani marhala hii ya pili, la rajautu an akuna min ahli aljanna, ningelitarajia kuwa katika watu wa peponi. Tizama hapa ametumia lafzi gani, la rajautu. Lakini kule nyuma alipokuwa akizungumzia zama za jahiliya asema la kuntu min ahli an-nar, akakata kabisa, ningelikufa katika hali ile ningelikuwa katika watu wa motoni. Lakini alipozungumzia hali hii ya pili akasema la rajautu an akuna min ahli aljanna, na hii ni dalili ya kuwa jambo la pepo mtu hawezi kukata kuwa mimi ni katika watu wa peponi moja kwa moja, kwa sababu hili liko katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna atakayeingia peponi isipokuwa kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma walina ashiya wa hadhihi almarhala athalitha, hii ni marhala ya tatu aitaja katika maisha yake, marhalatul wilaya wal imara, akawa mtawala, akawekwa kutawala, kiongozi, amiri. Wallahi masahaba walikuwa waadilifu, hakuna shaka juu yao, hakuna shaka kuwa masahaba walikuwa waadilifu, wala hawezi sahaba huyu kama huyu kupewa uongozi isipokuwa atasimama kwa uadilifu wa kisawasawa. Qala ma adri ma hali fiha, wakati huu ambao tumepata uongozi. Na hapa zungumzia ile hali baada ya fitna iliyotokea baina ya masahaba na yale yaliyojiri, wa huwa min duhati al-arab, Amr ibn al-As alikuwa ni katika kama mnavyoita genius katika yale yaliyojiri baina ya masahaba. Yeye alikuwepo na alikuwa katika masahaba ambao werevu sana radhiyallahu anhu arda. Yakajiri yale yaliyojiri katika fitna mpaka yakaisha, na yeye akawa ni katika waliotawala amir. Asema ma adri ma hali fiha, sijui hali yangu ni vipi. Wa hadha minhu mazidu tawadhu limaulah, na haya ameyasema kuonyesha unyenyekevu zaidi kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahuwa min ulamai as-sahaba, Amr ibn al-As kun katika ulamai as-sahaba, wa sahabatu kulluhum udul, na masahaba wote ni waadilifu. Kwa hivyo aliposema haya maneno kisha akatoa wasia, angalia lau kama ingelikuwa ni mmoja wetu leo haswa katika ahlul bid'ah, angeambiwa wewe umfanye hivi umfanye hivi, mimi ninafanya hivi, na mimi ninafanya hivi, tawadha lillah, kuwa msi mtu hatakani ajipe tazkia na kujitakasa kwa yeye hana matatizo hana makosa. Kwa akazungumza maneno haya kisha akasema fa idha ana mittu fala tasabni naiha, والنائحة هي المرأة التي ترفع صوتها بالبكاء والندب. نائحة ni mwanamke ambaye hunyanyua sauti yake kwa kilio, ma'a ta'dadi al-awsaf, pamoja na kutaja sifa za yule maiti, nani kama yeye, nani baada yeye atakuwa mfano wake, alikuwa akifanya hivi na hivi, huku yualia kwa sauti. Kilio hakikatazwa, tuliwahi kutaja. Kilichokatazwa ni kule kunyanyua sauti katika kile kilio mtu anachomlilia maiti yake. Na baya zaidi sasa ya ndani yake ikawa watu wataja yale mazuri ya yule mtu huku wakilia wakipiga kelele. Haya makosa. Kwa hivyo akakataza asinifuate katika maiti yangu mimi, asije mwanamke kama huyo. Sababu walikuwepo wanawake kama hao wakati wa jahiliya. Na wanawake ni madhaifu, mara nyingi sana huangukia katika hili janga. Na nyinyi tazameni, hata katika familia yako wewe lazima kushakufa mtu, ukaona ile hali waliokuwa nayo jamaa zako. Na hasa ukijua kuwa hii ndio hali yao, usia. Sababu usipousia wewe pia waingia katika nini? Waingia katika makosa na utaadhibiwa kwa kilio chao. Kama alivyosema Mtume Muhammad, innal mayyita la yu'adhabu bi ba'dhi bukai ahlihi. Maiti huadhibiwa kwa baadhi, angalia Mtume Muhammad, baadhi ya vilio vya jamaa zake. Si kila kilio, bi maana kilio ambacho ni hiki ni sababu ya kuadhibiwa maiti. Maulama kueleza hii hadithi wakasema hii ni kwa yule ambaye alikuwa yuwajua kuwa jamaa zake hufanya hivyo, kisha asiwahusie wasifanye. Ama akishawahusia kuwa msifanye hivyo wakafanya, kosa litakuwa na nani? Ni lao. Sababu ya shakufa, hawezi kuamka pale sema wewe msifanye hivyo, ah mimi nafa. Hawezi. Shakufa, shaondoka. Lakini aliwahusia. Tizama masahaba walipokuwa wakihusia. Qala wala narun, wala nisifuatwe na moto. Ila dhalika litafaul bin najati minha wa karahatan li suhbatiha lil mayit. Mwanzo ni jambo ambalo limechukizwa katika sheria kumfuata maiti huku watu wamebeba moto. Kadhalika tafaulan, watu wakimbia huo moto, nyimo mpelekana moto. Tafaulan bimaana yani atarajia kuwa asiingie motoni, na nyimo mfuata huko mmebeba mwenge. Wengine ufuata katoa jahidi walikuwa kifuata na mwenge kuonyesha kwa huyu mtu ni mtu adhimu, mtu mtukufu. Sema la, msinifuate na moto. Kwa mwanzo wakakataza wale naiha wanaolia kwa sauti, muonaje na wale ambao hutembea wakafuata maiti huko piga takbira za idi? Sijui sasa washerehekea kifo cha yule bwana aliyekufa ama vipi? Jamaa utembea Allahu Akbar, Allahu Akbar, kwenda kuzika. Jamaa samanini, lakini kuna vitu vingine huudhi roho wewe. Kuna bid'a nyingine mtu ufanya. Yani huyu nsawasawa na kwenda chooni, ataka kuingia kwenye choo badala ya kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'if, aingia chooni asema Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Huko ingia chooni. Dua ambayo ya kuingia wapi? Dhikri ya kuingia msikitini aitia chooni. Ama ingia msikitini asema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'i. Sasa takbira ya idi waje kuileta kwa maiti. Mimi nikizungumza hivi wakati mwingine utoka hivi nje, naomba nibakie hapa hapa. Unajua wakati mwingine jambo la udhi kiasi cha kuwa subhanallah. Hivi mtu huwa mpumbavu kiasi gani yani mpaka kafikia katika hali kama hii? Yani hawa jamaa zetu kwa upole twawaambia, lakini kuna wakati mwingine wafanya mambo ambayo ni safa. Yani zile bid'a mwazizua mpaka mwafanya safa. Maiti hafuatwi na kelele kabisa. Walikufa wengi katika masahaba akiwa hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na twafahamu yamepokelewa namna gani alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo yako yamepokelewa, na jambo la maiti, kile unachomtekelezea ndugu yako Muislamu ni ibada, na Mtume sallam amekifundisha mwanzo mpaka mwisho mpaka baada ya kuondoka, ni jambo gani ambalo lamfaa yule maiti baada ya kuondoka katika amali, pia mmefundishwa. Hivi Muislamu umekosa nini wewe katika dini yako ambayo ni kamili mpaka uzue katika dini ya Allah? Umekosa nini? Kuna jambo gani Uislamu hukufundisha? Lashangaza sana wallahi. Na hawa mnaoona wanaonyosha watu video sema wale hawampendi Mtume wale. Wallahi mara ngapi watajia sunna na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kadha, kwa nini mshafanyia kazi sunna zote? Kuna mzee mmoja siku moja anambia, anwa kwa mkono wa kushoto. Afwan mzee, kutumia mkono wa kulia. Manake nyinyi mwajua sunna zote za Mtume. Hatuzijui zote, twajua hizo kidogo lakini tutazifanyia kazi. Wewe ambaye hujui, kwa kuwa umesema hivyo maana yake hujui wewe. Mbona wazua basi msiongezianzia hizo? Sunna za Mtume sana zimekushinda. Nani ashatendea kazi sunna zote za Mtume sana? Hakuna. Mpaka aje azue katika dini ya Allah. Au wengine, ukijua kuwa mji unaotoka kuna sufaha kama hawa, pia usia, sitaki jeneza langu lifuatwe na watu kwa kelele, na mwehu yoyote atakayepiga kelele mnyamazisheni. Kuna watu manake ni mwehu, hufanya kusudi. Haya tumeona juzi juzi kwenda kuzika, tena huja na kusudi. Kuna mzee mmoja mkuja kwenye ukingo wa kaburi pale, aona watu wamekaa kimya, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kisha wale wenzake waona murali shakuja waitikia, wale akamshika ule mguu wake yule, maana yake alikuwa kwenye ukingo, akaufinya kisha mvuta hivi, mzee akaona natiwa kaburini. Makhurafi hoga huyo, akarudi nyuma akawata, tukawa kimya alhamdulillah, kisha vizuri kabisa. Wakati mwingine yabidi wewe ufanye kitu, afinywa tu kidogo hivi, kisha atulia. Allahu musta'an. Fa idha dafantumuni fasunnu 'alayya at-turaba sanna. Kuna nusu nyingine shonno kwa shini shina semaji fashunnu. Naam. Kuna fasunnu wa fashunnu. Shanna ay subbu sabban birifqin. Mukishani zika, nifukieni kwa mchanga kwa utaratibu. Fukieni taratibu, nifukieni na mchanga. Qala thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha. Akausia kuwa wabakie pale kwenye kaburi lake kiasi cha muda wa kuchinjwa ngamia na kugawa nyama yake. Sheikh Abdul Razzaq katika sharhi ya hii hadithi ataja kuwa hii ni takriban nusu saa, takriban kama nusu saa ubakie pale. Hatta astanisa bikum wa anzura madha uraji'u bihi rusula rabbi ay almalaika. Nikibakia pale niwe nitafikiria namna gani nitawajibu wale malaika watakapokuja kuniuliza maswali. Wa hadha ijtihadun minhu radiyallahu anhu wa arda, wa illa hadha al-amr laysa lahu dalil. Hii ni ijtihad kutoka kwa huyu sahaba radiyallahu anhu, la sivyo hili jambo halina dalili. Wal mashru' an yustaghfara lahu wa yud'a lahu. Usawa Mtume sallam alikufundisha ni kuwa aombewe istighfari yule maiti na aombewe thabat yule maiti, kisha watu waondoke. Na kuna maneno mazuri ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah na Sheikh Ibn Uthaymeen katika kuisherehesha hii hadithi, ukirudi katika mahali pake utaipata. Wameeleza maelezo mazuri kuhusu swali. وفي هذا الحديث إثبات سؤال الملكين في القبر. Usahaba hawezi kuwa ameusia hivi isipokuwa kuthibitisha kuwa kuna maswali ataulizwa yule maiti. Yule malaika wawili wanaokuja kumuuliza swali yule maiti. Kadhalika katika fawaid za hii hadithi, idhamu mawqi' al-islam wal hijrati wal hajj wa anna kulla wahidin minha yahdimu ma kana qablahu min al-ma'asi. Ukubwa wa athari ya Uislamu na hijra na hija na kuwa ni sababu ya kufuta madhambi yaliyopita. Kadhalika fihi an-nahyu 'an an-niyahati au itiba'i al-mayyiti binar. Kuna makatazo kutokamana na kuomboleza, kulia kwa sauti, kupiga kelele. Kadhalika kufuata maiti ikiwa watu wamebeba moto. Wafihi haibatu sahaba wa ijlaluhum linnabii sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika fawaid tupata faida namna masahaba walivyokuwa wakimheshimu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotaja sahaba Amr ibn al-As radiyallahu anhu. وفيه تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى. كم كمبوشا يلي أليفكي ونموتي كونا ظنا زوري نا الله سبحانه وتعالى. نمتوم صلى الله عليه وسلم سيما لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أسيف مجوينه isipokuwa ana dhanna nzuri na Mola wake. Dhanna nzuri ni ipi? Dhanna nzuri ni kule mtu kumdhania Mola wake kuwa atamsamehe yale makosa aliyoyafanya na madhambi aliyoyafanya, pamoja na kuwa aogopea yale makosa aliyoyafanya, yani aogopea yale madhambi aliyoyafanya na iwatarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yale makosa aliyofanya. Kwa waweza kumbashiria yule anaondoka duniani kile ambacho Allah amewaandalia waumini. Pengine ukamkumbusha matendo mazuri aliyoyafanya wakati aondoka duniani, ili awe na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك katika fawaid anna almu'mina la tufariquhu khashyatullah walau amila min as-salihati ma amila. Mu'min, jambo la kumuogopa Allah haliondoki katika moyo wake hata akifanya katika amal alizozifanya. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Wafanya waliofanya katika amali, lakini wana hofu kuwa watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kwa amali zao walizozifanya. Wallahu musta'an. Hadithi ilikuwa ni ndefu na kuna fawaid nyingi. Hizo ni baadhi ya faida zinazopatikana katika hadithi hii. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.